Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Çok güzel girdik Oktay'cığım. Yani bir dakika. Alo, bütün ayarlamaları yapın herkes. Bütün ayarlamalar tamam mı? Tamam. Benimki tamam mı, geliyor mu? Harika. Harika, mükemmel. Her şey kontrol altında. Bir kere daha Çakma Ege Kayacan'la karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Günaydın. Her modelinde bir modelinden şey oluyor ya. Ne? Kıllı mı? Ha, tutturamamışlar. Her model bir model daha kıllı geliyor. Evet ya. Fahir Bey'in sesini biraz açabilir miyiz? Ben akıllı mı dinle? Anam. Vay bak. Çakma çakma dedi. Şimdi gerçekten esaslısı geldi. Ceza olarak o kulaklıkla takılacaksın. Bu da en büyük ceza oldu. O da en büyük ceza. Çakma Ege Kayacan, teşekkür ediyoruz 10 saniyelik macerasından dolayı. Vay be, ne macera dolu. Hoş geldin Ege Kayacan. Ya hoş geldin derken tabii ki. Daha dur, bismillah, bir şey demedik zaten. Bele bele etme. Elini bele bele oynatma bize. Heh, ayarlamalarını yaptı. Her şey ayarlandı. Tamam. 103.1 Radyo Tülesi'niz. Modern Sabahlar devam ediyor. Gün gazetelerine bakıyoruz. İşte karşımızda Fahir Ünç ve Oktay Demiş. Hoş geldiniz. Neyse, çıkışta ben bekliyorum. Teneffüse kadar sabredeceğim. Hoş geldiniz. Sesin niye az geliyor Fahir ya? Bilmiyorum ki. Bu işte Ege Kayacan. Ya kulaklıktan ses az gelecek ya yayından ses az gidecek. Üçünden bir şekilde birini tercih etmem gerekiyor. Birazcık ver. Ha, zaten biliyorsun. Nazar değdi. Ölmemişsin sen, ben bekliyordum. Hala bitmedi adamın hastalığı, nüksetmiş. Çiçekler falan aldım ben. Ah canım. Bir helva falan. Ya yiyeceğiz artık, ne yapacağız? Yeriz. Yeriz. Çiçek ne aldın? En sevdiğim çiçek biliyorsun benim. Ne? Ne Fahir, en sevdiğin çiçek? Ne bileyim abicim. Labada mı? Labada değil mi? Beyaz gül alabilirsin bana istersen. Kime ne mesaj veriyorsun, beyaz güller şeyler falan ya? Sana beyaz güllerle genç kızlar. Genç kızlar. Fahir Öğünç beyaz çiçeklerden hoşlanır. Ona beyaz güller alın. Gerizekalı. Kalbine giden yol beyaz güllerle. Gerizekalı mı? Sinirden ne yapacaksın? Yayında kullanmadığımız kelimelerimize lütfen yeniden söylemeyin. Baba sinirlendirdi Şeker kardeşim. Ama ben madem bir işe yarayan bir çiçek alacaksın, beyaz gül al güzel mezarıma. Böyle güzelcime. Bütün her taraflarımı beze beyazlarla. Ben de beyazlarımı giymiş olayım. Beze mi? Beze. Beze diye eskiden bir tatlı vardı ya. Böyle var, hala var Fahir. Pişi diye de bir şey var. Pişi beze, var. Pişi ve pişik. Pişi daha güzel. Pişit mi, pişik beze mi? Beze mi, pişi mi desen beze derim. Birbirinin şeyi değil ki abi, rakibi değil ki olsun. Onlar. Dostça anlaşan iki şey yiyecek olsa, onlar. Ben pişiyi tercih ederim. Buyurun efendim, gündem yoğun. Ali Fahir Bey, güzel bir haberle açalım stüdyolarımızı. Stüdyolarımızın açılışında bu hafta ilk haberimizi o zaman nereden verelim? Adeta verildi? Sabah sabah yastığımızın yanında bulduğumuz bir beyaz gül gibi olsun bu haber. Hayır. Ya tamam abicim, beyaz gül de alıyorum. Ne çiçek istiyorum, ne helva istiyorum. Ne haliniz varsa görün. Dünyanın en zarif kadını seçildi. Greta Garbo mu? Grace Kelly mi? Ölülerden devam edelim bakalım. Başka rahmetle anacağımız niye kim var? Sadece yaşayan bir insan mı olması gerekiyor zarif kadının? Zarafet böyle hani başlar ve devam eden, süreçte giden bir şeydir ya. Hı-hı. Öyledir ya. Ölünce tamam. Pek onlar bilmiyor. En son öldükler. Yani onlarda öyle bir adet var ya, kıyafetleriyle gömüyorlar. Güzel. Tailleur de pièces. Açmışlar. Oo, çok şıksınız hanımefendi. Hop, direkt kapatıyoruz. Yaşayan birinden. Yaşayan bir. Yaşayan bir efsane demek istiyorum artık. Zerafet mi demiştin? Zerafetin sembolü oldu artık. Aysel Gürel mi? Buzda Dans'taki jüri kadın. Bir şey, bilmiyorum adını ama. Gülsel diyeceğim ya, değil. Aysel Gürel. Değil değil. O kadın ne o? Hangi kadın? Fettan. Birce. Değil. O kadın adı ne? Yengeççiyi demiyor musun ya? Istakozcu, istakozcu. Evet evet evet, o kadın. Biraz böyle sinirli tavırları falan var ama onun altında böyle. He, ben bilmiyorum onu. Hakikaten böyle. Esaslı hükümetli bir kadın var. Hakikaten. Timsali diyebiliriz. Yok o değil. Ama yani şeysi sayılır. Devresi sayılır. Hmm. Gerçi onun hiç kimse devresi sayılamaz. O bir efsane. Ah, o bir sembol. Bir ya, Erol, o bir şey gibi, kısa devre gibi bir şey. Kadın dedin değil mi? Erol yani. Büyükburç diyeceğim ama yok, kadın dediğin için. Kadın dediğim için. Ya kadın demek de aslında bence kadın derken ben saygıyla eğiliyorum. Soner Arıca çok beyefendi olduğu için olmaz. Öyle kadın değil. Dedin. Gulruş Sururi mi? Çok yakın. Devresi dedim artık. Gülbüz Surur'un mi devresi? Aha, devresi. Dünyanın en zarif kadını seçilmiş. Dünyanın. Türk mü? Türk mü ya, ama işte o bu beynel minel bir şeyden konuşuyoruz hayat. Benim hep çünkü Türk örneği. Ev, ama evet, güzel, iyi gidiyorsunuz. Ben sizi daha fazla zorlamak istemiyorum. Baş harfini söyle. Courtney Love mı? Baş. K. K. Courtney Love. Courtney Love. Çok güzel. Oktay. K'dan hiç yok ya. Hiç mi? Hiç zarif tanıdığım. Tina Turner. Maalesef. Ve son söylüyorum. Kraliçe Elizabeth. Ay, ama sen onun nasıl kraliçe olduğunu söylemedin Elizabeth ki. Zarafet şey oluyor ya. Burnunu oymadım abicim bu kadın ya. Hakikaten. Abi, zarafet en önemli göstergesinden birisidir o. Oranı buranı kurcalamayacaksın yani. Kurcaladı ama elinde beyaz eldivenler vardı. Ayrıca mesela o... Eline zarar gelmesin diye elini... Tatiğini çıkarıp şöyle attığı zaman hemen uşaklar onun kağıdının içine pıt alıyorlar. Kapatıyorlar hemen o şeyin... Kraliyet tatak odasına götürülüyor. Buckingham'ın tatak odası vardı. Bir tane bir git Kraliçe Victoria'yı hatırlarsınız. Bir döneme damgasını vurdu. Victoria dönemi diye geçer. O kadının bütün tatakları, affedersiniz. Daha neler... Neler, neler. Ne iğrençlikler. Ne pislikler. Ama Buckingham'da mesela böyle bir oda var. Koca bir ne deniyor ona? Hol aslında. Hol ve antre. Böyle ipek mendiller içinde tatak tatak tatak tatak. Bir yayında kaç kere tatak deme hakkımız vardı hocam? 8. 8. Herhalde bitti. Bitti. Onu kullanmış oldum. Kim şimdi yapmış bu araştırmayı? Kraliyet yalakaları mı? Hayır, olur mu canım? Bu kim kadar yapmış? Ben ne dedim? Dünyanın saraya şey yakınlığıyla bilinen. Evet, modacılarımızdan Cemil İpekçi. Ruşen Cemil. Çakır yapmış. Ruşen Çakır kim ya? Hiç dünyada haberi yok değil mi Fahir? Bir tane Vali çiçek satıcısı Sunalı'da. Beyaz gül satıyor. Ya ben size var ya. Utanıyorum yani. Şu anda utanıyorum. Ama gerçekten... internet sitesi de varmış. Ne? Ruşençakır.com mu? Ruşençakır.com sakallı bir satıcı böyle. Aa bak bak, çok güzel ya. Çok güzel. Şimdi Facebook'tan ben bekliyorum. Beyaz gül bekliyorum şimdi. Bana beyaz gül göndermeni istiyorum. İyi, açık açık da söylendiğine göre. Ya siz hasta mısınız arkadaşım? Artık mesajını da verdiğine göre ya devam edebilirsiniz. Allah'ım ya, ne mesajı ya. Mesaj Anadolu'da bu hafta. Şimdi Elizabeth. Dünyanın Elizabeth diyorum ama yanlış anlaşılmasın. Babamın şeyi. Hakikaten yani. Arkadaşın mı Fahir? Yani askerlik arkadaşım gibi, ben özür diliyorum. Sinirden yalnız dedim. Askerlik arkadaşı olabilir. Çünkü orduda görev yapmış. O Kraliçe filminde hep bunu öğrendik. Evet ya. Ne olarak? Vallahi bir motor meslek lisesi mezunu benim bildiğim kadarıyla. Meslek lisesi. Puanlar o zaman şey yoktu. Çünkü çatır çatır cip tahmin ediyordum. Aa, filmde. Zaten filmde başka da bir şey öğrenmedik hatırladığım kadarıyla. Evet. Bir haklısın. De bir iki tane şey öğrendik işte. Başbakan icazete geliyor falan filan. İcazet? Ondan sonra şey var bir de. Kocası da ava biraz meraklı, onu öğrendim. Başka bir şey bilmiyorum. Bugün hava gibi vurdum. Başka öyle bir şey yapmıyor değil mi? Hakikaten Philip, hiç başka Philip, bir şey yaptığı yok ha. Philip ya, isme baksana zaten. İsim falso. Philip. Philip miydi onun ismi? Philip'ti değil mi? Hmm. O gaz çıkaran Philip miydi? O senin dediğin Yunus var. Evet, Philip. Yoksa tabii. Onun babası mıydı? Babası mı? Gaz çıkaran vardı bir tane. Philip'ı kız kaçıran gibi. Hep aha, böyle görüyorsun. Hatırlamak çok acı ama. Ne yapıyorsun lan Philip'ı? Lan Philip. Yürü lan, çulluk avlayacağız. O zaman ben de vuracağım. Böyle muhabbetleri var. Ne sıkıcı lan. Kraliçesi kocana bak ya. Her yerde utandırır. Zaten abi kraliçe muhatap olmuyor ki kocasıyla. Bakan hiç. Onu da bak bakayım. Filmden öğrendim. Nereden bilelim ki biz başka zaten. Ya kraliyet ailesi özel yaşantısı. Özel hayatlarını biz niye bilmiyoruz? Yatakta böyle bir şey yapıyorlar. Sayın kraliçem. Tabii buyurun kralım. Kral da değil ki o adam. Ne o? Ne ödüğü belirsiz. Lan avcı. İç güvesi ya. İç güvesi deniyorlar. İç güvesi. Zaten kraliçe onu şöyle çağırır. Lan Philip. Lan yürü. Avcı börek yapıyor sabahtan akşama kadar. Tabii ya. Buckingham'da. Avcı börek. Hayatım sana çulluktan çok güzel börek ettim. Baş iç güvesi Philip. Bir de o yöresel değil mi? Alman değil mi oğlum o adam? Tabii canım. Oo, Alman ekolünden yetişiyor. Allah, bizim oralarda şimdi fashing zamanıdır. Be Elizabeth'im diye böyle bir şeyler anlatıyor. Sus ya, içimi kıydım falan diyor. Yazık kraliçede. Ama şeydir yani, bunların özel hayatları neşelidir ya. Neşeli falan değil ya. Philip'e baksana Almanca konuşuyor. Yaz! Böyle bir Alman ekolüyle girse... Ahtung ahtung diye dolaşıyordur herhalde. Adam ava gidiyor abi sürekli, ne yapsın ya. Zaten aralarında böyle göz kırpışıyorlardır. Böyle bir yerde bir Almanca şeyde şinel şinel falan diyordur böyle. Göz kırpıyordur Philip. Şinel şinel sadece köpeğine söylüyormuş Philip. Nasıl? Köpeğine. Başka bir yerde. Oo, demek ki o sürekli avın meraklısı. Başka türlü demek ki Philip. Yürü be Philip'im, kim tutar seni? Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay. 93.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursun efendim. Vay be, en son kraliçeden. Şimdi ben sizi dünyanın çok önemli gazetelerinden bir tanesinin bulunduğu merkeze götürmek istiyorum. Burası da gazetemizin merkez ofisi. Egeciğim, ah, güzel güzel. Gazetemizin merkez ofisi mi? Evet. Independent gazetesi insanlık tarihini etkileyen... Masaya yatırdı. İnsanlık tarihine yön veren diyeyim. Tamam. Bir saniye. Ege Kayacan her şeyi dokunarak hallediyor. Ne oldu, bitti mi öteki Ömer? Ne oldu? Tamam. Tamam. Tamam, ver hadi. Şimdi dünyayı etkileyen 10 tane önemli buluş var. Bir, buluşları... Independent gazetesi. Bir, Independent gazetesi kuruluşuyla beraber zaten dünya tarihine ilk yönünü öyle verdi. Tamam. 10 tane icat sayacağım size. Bunlar bugün bugün 2007'de bugün böyle bir teknolojiye sahipsek bunların sayesinde. O zaman kapıları açtırmak istiyorum ben. Evet. Tamam, çok güzel. 10 kapımız var anladığım kadarıyla Güner Ümit'ten. Evet. Birincisi. Evet abi. İnternet. İnternet maalesef Oktay, çok şey düşünüyorsun, biraz daha basit düşün. Basit, telsiz çok. O zaman. Uçlu kalem. Uçlu kalem. Telsiz. Uçlu kalem dedi, güzel. Uçlu kalem ben başka ne kalem var? Birinci yılımda yoktu da ikinci yılda galiba çıkmıştı uçlu kalem. Kokulu silgi. Dolma çok. Kalem mi Fahir? Oktay çok yaklaştın, sıcak ter içinde kaldı. Sıcak tükenmez kalem. Bravo, tükenmez kalem. Bence bunlar. Uçlu kalem ya. Olur mu canım, tükenmez kalem. Aslında bana en güzeli şey olan. Ne şu kalem? Şu uçtan bir çıkıyor, arkadan bastırıyordu ben. Hani ha, eski tam böyle eski kurşun. Eski kurşun da böyle küçük. Kalıp kurşun koyuyordun. Yani. Ha, pıt tamam. Şey, hayır, çıkartıyorsun, küçük küçük oluyor. Üç tane metal evet. Çıkıyordu. 10 tane oluyordu, ondan çıkarıp arkaya takıyordun. Ucu o, böyle şey, sivriliğini kaybedince. O bence hakikaten çok güzel bir uygulama. Onlar da çabuk bozuluyordu ama ya. Bozulma yok hocam. İteleme suretiyle diye bir teknoloji kullanıyordu. Hayır, yere düşünce falan o ucundaki şeyler bozuluyordu. Metaller. Düşürmeyeceksin işte. Kıymetli kalem onlar. Evet, evet. Herkes şey yapamıyordu yani. Tamam, iki katlı kalem kutu. Ha? İki katlı kalem kutu. Hayır, bence mıknatısların kullanılması. Mıknatıslı kalem kutu bence evet. O daha büyük şey. İcat. Ama yani. Onun yanı sıra tabii ki en önemli şey. Bizim çocukluğumuzun en önemli şeysi neydi? Çocukluğumuzun en önemli şeysi. Her evde yoktu, bazı evlerde vardı. Atari mi? Bravo Oktay. Ciddi mi? Yemin ediyorum. Nasıl çocuk, nasıl içinde kaldıysa. 2'de 2 buldu adam. Vallahi iyi gidiyor. Bir şey soracağım yalnız. Sor abicim. Sen bu yaşına geldin hala bir Atari almadın. Ha, bari bir PlayStation falan al senin ya. Ben oynayamıyorum ya. Benim tek oynadığım oyun FIFA 99. Ve utanıyorum artık söylemeye. Çünkü sene 2007. Yani neredeyse 8 sene geçmiş oyundan. Niye? Fire. Winning Eleven var, çok güzel. Ay, oynayamıyorum abi. Onu da oynamaya çalıştım. İlk oynayışımda dağıttım Fire'ı. Dağıttı, beni mahvetti, perişan oldum. Bir de adam gecelerce sabahlara kadar Winning Eleven oynuyordu o da. Ege, bu bari. Tuş nasıl çalışıyor, bu tuş nasıl çalışıyor derken tak tak tak tak tak. Hakikaten bir ara ben onu bilmiyorum senin dağıttığında bir ara bir sürekli Winning Eleven konuşuyorduk. Sonra bir kesildi o sohbet. Ya o şey. Fire'ın Winning Eleven adımları bitti. O Facebook senin, çünkü şey senin yenmen sonrasında mı oldu? Galiba konu kapandı. Sen benim beni yenmedin ki hiç. Tamam, evet. Ya Ege var ya. Gelmedim, doğru. Seni şurada davet ederim bir yere, açık bir kamuya açık bir yerde. Evet. Tamam mı? Ne yapacağınıza bağlı şimdi açık ama. Bir alanda. Tamam. Tamam mı? Bir sürü şey var. Böyle PlayStation oynayabileceğin yer var. Tamam mı? Ha, ben istediğin seni takımı, istediğin ben senden daha iyi oynuyorum diye bir iddiada bulunamam ki. Bir kere oynamışım hayatımda. Ya oğlum Allah. Onda da yenmiş. Lan neyi yenmişsin? Bak ben adamı delirteceksin sen de ya. Ya ben sana beyaz güller gönderirim. Ya ben bu. Ya var ya bak. Ben şey, misafir sanatçı gözüyle bakıyorum sana. Yemin ediyorum. Vay, misafir sanatçı gözüyle. Çok ağır oldu yalnız Fahir'in bu lafı. Sen de hiç kızıştırmayı bilmiyorsun ha. Vay. O lafın altında kaba. Çok vay. Ağır oldu misafir sanatçı. Çok sen ağır. Niye Oktay'a yükleniyorsun ki abi? Adam abi ne yapsın şimdi, yenildiği misafir sanatçı olduğu ortaya çıkacak biraz. Ha, peki şey devam ediyorum. Çok önemlilerden bir tanesi. Bugün Facebook varsa onun sayesinde var. Çünkü... Nedir o? İnternetin mucidi mi? İnternetin mucidi, evet Oktay, çok güzel. Kim olduğunu bilemiyor. İnternetin öncüsü mü? Öncüsü, evet. Tamam, üç, söylüyorum. İki. Tamagotchi. Abakochi. Doğru cevap olacaktı. Abacus. Abacus bugün gerçekten... Baya bir öncüsüymüş ya söylediğin adam. Ulan öncüsü dedik işte zaten. Ulan mı? Beni iyice bir delirttiniz. Ama o kadar geriye gidersen tekerlek de öncüsü oluyor. Yani. O kadar Facebook. Öncüsü deyince olur. Biraz yakın biz yerlerde. Hayatım bir. Ne demek ya, bugün bilgisayar. Ne üstüne çalışır? Birler ve sıfırlarla. Abaküs'te dinledin. Boncuk. Boncuklar ve sıfırlarla. Çalışan bir sistemdir. Şimdi devam edelim. Arşimed'in su vidası. Böyle bir şey duydunuz mu ya? Su vidası mı? Tabii canım, suyun yüksek yerlere çıkmasını sağlar. Hayır ya. Vidayla mı? Benim bildiğim Arşimed'in su tası vardır. Ha. Tas, hamam tası. Hamam tası yükselince çıkmıyor mu? İşte bu Arşimed hamama gidiyor. Tamam. Ondan sonra ilk önce vidayı düşürüyor. Vida suyun dibine batıyor tabii. Vallahi nereden bulacağız vidayı derken bu sefer hamam tasını yüzerken görüyor. İşte esas hamam tasıdır orada malzeme. Vida değil ki. Hayır, sonra hamam tasına bakarken böyle bir yerden de vidayı arıyor. Sonra buldum, evreka evreka dedi, aslında vidayı buluyor. Millet de hamam tasını gördü falan zannediyor. Ne alakası var halbuki? Zaten Arşimet'in esas meselesi sokağın nasıl donsuz çıkarım, ona bir bahane arıyor. Çünkü biraz teşhirci bir yapı. Affedersin yani, bazısı doğuştan şanslı oluyor. Öyle derler tarih kitaplarına baktığımız zaman. Arşimet de yani öyle suyun kaldırma kuvvetini bulmuş diye. Suyun kaldırma kuvveti olduğunu çok iyi biliyoruz biz. Tarihçilerde aslında çok, her hafta hamama gidermiş benim bildiğim Arşimet. O zamanlarda no, ama Arşimet, ardın, hamam dar gelmiş. Dar gelmiş. Fahir, iyi oldu aynı anda konuştuğumuz. Benimki duyuldu diye tahmin ediyorum. Çünkü buyurun. Arşimet ise şöyle bir türkü vardır zaten. Ar gelir Arşimet'e, ar gelir Arşimet'e, hamama dar gelir. Ben de şey diyebilirim ya. Aman aman Arşimet şanına nasıl girdin? Veli Ağa'nın hamamına mıydı o tam onu? Öyle bir şey. Arşimet'in şey. Ben de şey diyebiliyorum. Evreka yolları da. O da doğru. O da hayır, var, o şey var. Hamamcı Arşimet, hamamcı Arşimet, vidaları kaybetti bulamaz. Tamam. Yani çok aslında hem hamamcı Arşimet hem düğüncü Arşimet diye çok türküleri vardı ya. Yani zamanında bu antik Yunan'da Arşimet'i ayarlayamıyorlardı. İnsanlar düğünlerini erteliyorlardı. Tabii canım, 9-8'liğin öncüsü Arşimet'tir. Doğru. Zaten öyle koşmuş o ritimle. Zıptık, böyle olunca daha çok titriyorum diye. Ben devam ediyorum. Bak, yüzyılın icatlarına devam ediyorum. Benim de vardı bundan. Yemin ediyorum var, yüzyılın icatlarının hemen hemen hepsine sahip olmuşum ya. Ben bisiklet. Çok... Bisiklet mi? Evet. Kim yapmış abi bunu? Çocukken alamadığım şeyler diye yapmış. Bir de Arşimet'i mi eklemiş listeye? Olur mu canım? Alamadığım şeyler. Bu Independent gazetesi. Lalet'ten bir şeyden bahsetmiyoruz. 1861 senesinde çıktı. Velespit o zaman canım. Bisiklet değil. He? Velespit. Velespit. Velocity. Şimdi çok güzel icatlardan biri de aslında bak onu listeye almamışlardı. Bir zamanlar çok popülerdi böyle. Almanya'dan gelenlerin evlerinde olurdu. Böyle ip ince teller çıkardı bir yerden de uçlarından ışık yanardı. O ne ya? Şimdi ip sokaklarda ince... satıyorlar. Şimdi sokaklarda satıyorlar ama ben onu 20 yıl önce evlerde gördüm. Bir dakika, bir gördüm. Daha tarif et bakayım, ip ince teller nereden çıkıyor? Böyle bir kaide düşün. Kaide. Şu kadarcık bir şey böyle, bir avuç kadar. Orada ince misina kalınlığında teller evet. Çıkıyor ama böyle onlarca. Diken diken böyle diken, yukarı diken yukarı. Ama böyle tabii şey olmadığında yukarı Tunalı'da bir yerden akşam sonra saati git Oktay'ım her yerde. Eğiliyorlar. He tamam. Anladım böyle şimdi. Onu fişe taktığında vaş diye onun uçlarında incecik ışıklar yanardı. Bir de şey vardı ya orada bak onu da gördüm, o da galiba yüzün icadı. Bu şey maskesi. Bu... Neydi çığlıktaki maske var. Evet. Her yerde onu satıyorlar ya. O da filmin çok güzel bir icat bence. 4 yıl geçti. Hala... Şimdi madem herkes satılan şeyi dikkatini çektiği onu söylüyorsa gömlek diyorum ben de o zaman. Yüzyılın icadı o önemli icat. Çünkü her yerde gömlek satılıyor, bir de Almanya'dan gömlek gelirdi. Çikolatayla beraber. Vallahi 1861'de icat edilmiş bisiklet. Ben 2000 değil de 1998'de falan sahip oldum. Ben ona yanarım. Hayır. Öyle düşünürsen çok kötü hissediyorsun kendini. Vallahi çok kötü hissediyorum ya. Öyle düşünme. 1861 nire, 1998 nire. Fire ateşi de geç kullandın. Üzülme yani. Ama hakikaten. Ateşi, tekerleği falan bunlar yazı. Değil mi? Yani. Yazıyı kullandım da ama daha erken kullan. Bak yani ben kaybettiğim yılları acıyorum biraz da galiba. İnsanlık adına mı bu, kendi kişisel kayıplarından? Kendi kişisel kayıplarım. Ben kendi kişisel kaybımı karşılarım. Benim kaybım önemli değil. Ben insanlık adına üzülüyorum. Yazıyı buldun da, yazıyı öğrendin de ne oldu? İnsanlık ne yazdı? Ne kazandı kadar? Yani Facebook'ta? Pokey. Onu zaten okumayı öğrense yetecekti. Pokey. Ne Facebook'ta yazdıklarımı şey yapmıyorsunuz? Sizin için yazdıklarımı? Doğru. Doğru. Doğru. Yani. Hakkını ödeyemeyiz. Hayır. Teşekkür ederim. Helal ediyor musunuz? Ediyoruz. Helal olsun. Teşekkür ederim. Hayır. Evet. Bunun dışında vereyim bu iki tane daha, sıkıldım. Dikenli tel. Dikenli tel. Ne demişler? Tamam, evet. Barkod. Barkod. O da önemli. Aa, çok güzel bir bar ismi. Barkod. İğrenç bir bar ismi. Niye? Barkodu hala kullanmadık biz mesela. Ne zaman icat olmuş barkod? Barkod. Tam benim, yemin ediyorum bak, doğumumla bir. Ya resmen var ya ben... Ya, bari onu tutturmuşsun. Ben bari çok özel bir insan olduğumu düşünmeye başladım. Abi yine kullandın mı sen bugüne kadar barkod hiç? Barkod alışveriş mu? Olmadı dışında, alışveriş yapma dışında barkod bir yere yapıştırıyor. Her alışverişimi yaptığımda barkod alıyorum ben. Barkodumu muhakkak istiyorum. Tabii küçük alışveriş de yapsan, büyük alışveriş de yapsan barkodunu... Ama yok şöyle barkodumu söyleyeyim sana. Barkodumu kendim aldım diyorsun. Ben bazen 1 liralık alışveriş yapıyorum, gidiyorum barkodunu alıyorum. Bazen 100 milyonluk alışveriş yapıyorum, barkodunu almıyorum. İşte. Enrique Iglesias geldi ya. Ha. Bu laftan daha yaman bir laf etti. Ne dedi? Hakikaten ben vay be tam yaman alınmış dedim ya. Bazen bir klip çekiyorsunuz, çok iyi olduğunu düşünüyorsunuz. O kadar iyi olmadığı ortaya çıkıyor. Bazen de böyle çok iyi olmadığını düşündüğünüz bir klip çok güzel oluyor. Ne güzel demiş oğlum çocuk. Böyle konuştu. Böyle mi tetiği? Evet. Yoksa şey mi, Alpay'ı mı seyrettim ben bilmiyorum da. Alpay ne oldu Alpay? Alpay kim abi? Hani bu David Beckham'a en son Türkiye'de ha, sinirli bir... Alpay Almanya'da şimdi. Almanya acı vatan diye bağırıyormuş orada. Ne yapıyor orada? Kölünde. Top mu oynuyor? Devam mı? Tabii canım devam. Şimdi o zaman Çin'e gidelim Almanya'dan. Buyursunlar. 8 Ağustos 2008'de ne başlıyor Çin'de? Tavşan yılı. Ona benzer değil. Değil. 8 Ağustos. Evet. Bilmem kaçıncısı yapılacak bu. Ooo. Faşing mi? Ben orada da korkarım ya. Çin Seddi Şenlikleri. Hayır. Çin Seddi Şenlikleri. Alpay mıydı, Enrique miydi bu? Ne? Alpay mıydı, Enrique miydi diyor. Ege Kayacan. Ege. Bunu Şemşik Ağız. Pekin Olimpiyatları. 8 Ağustos 2008'de başlıyor. Bunun şerefine Pekin Powder'lar piyasaya çıkmışlar. Çin'de 2000'den beri doğan yaklaşık, yani bu Pekin Olimpiyatlarının yapılacağı kesinleştiği tarih olan Pekin'de kesinleştiği 2000'den beri 3500 çocuğa olimpiyat ismini vermiş aileler. Olimpiyat mı? Çincesi de olimpiyatın. Yoksa Yuki mi falan? Ayun. Ayun. Ayun. İyi gene yani. Nasıl ne iyi olduğu ya anlaşılmıyor. Abi Çin'de anlaşılıyor. Çin dediğin şey dünyanın 7'de biri, 6'da biri. Olur mu lan? Ben kaç askerden... bin kişiye Ayun ismini koymuşlar. Normal. Biz Ayun Bey, Ayun Lee geldi deyince biz gene tamam. Ama Olimpiyat Jefferson diye bir adam gelse mesela rahatsız olursun. Veya... Ama Çin'de öyle bir adet var. Olimpiyat gün bayrak diye bir adam dolaşsa ortada. Değil mi? Bak ben askerden döndükten sonra orada da Çin'de de bayağı bir Kimsinglo'lar falan bayağı hat safhaya ulaşmıştı yani. Sen askerden döndüğünde mesela OD diye bir şeyle gelseydin. Ben kısaca olimpiyatta. O zaman yoktu ki öyle şeyler olimpiyat ya. Olimpiyat düz ağacı. Bence Ferud'un düz ağacı bu poli. Tamam sakin ol Fahim. Pekin olimpiyatlarının açılışında bir konser. Nasıl eskiden ben hatırlıyorum. Ben Lionel Richie'yi hatırlıyorum. Vay be. Evet hakikaten Lionel Richie'yi ben de hatırlıyorum. İlk defa kafa üstünde dönen breakdance'ı görmüştüm o olimpiyat kapanışında. Ve ya öyle bir şey olsa Ferud'un düz ağacı olacaktı. Ben pek çok insanın da anam diye seyrettiğine eminim onu. Abi Çinli bir sanatçı olacaktır. Olur mu abi, olimpiyat diyoruz ya, beynel minel bir şey. Götürmezler ki abi Ferid'in düz ağacı. Niye? Çinli meşhur sanatçı yasak kim mı var ya tanıdığımız? Çinli meşhur Çin sanatçı, o bir tane basketbolcu var, o sanatçı değil. Jackie Chan var. Jackie Chan Çinli Chan değil. Çinli değil, o da doğru. O da şeyli ama değil yani. Kim Çinli var ya? Hiç kimse yok. Hiç bilmiyoruz ya. Ya ne biliyorsun, yok zaten ya Çinli. Vallahi kaç milyar insan, bir tane bile bilemedik ya. Biz bilemedik diye çıkardılar. Sinemacıları falan var da ne olacak, film mi izletecek? Sinemacı kim Ege, bana söyler misin? Kim Ki Duk var, o Çinli mi? Bu şeyleri falan çeken Engliler falan Çinli değil mi ya? Ne Englisi ya? Çin, Amerikalı mı artık onlar yani? Çinli alakası yok. Yok canım, Engli Amerikalı değil de. Yok, Engli dedi Anglo-Sakson zaten. Şey vardı bir de Çinli, bu Hero'yu çeken kimdi en son? Attık. Anam o Hero'lu. Ha Hero'lu doğru, o Çinli. O Çinli. Çinli. Evet. Neydi o bebe? O da çok... Ne bebesi ya? Ne bebesi ya? Seni öyle bir duvardan duvara vur. Jet Li? Jet Li çıksın işte dövsün mesela. Jet Li şarkı söylemek zorunda çünkü tek tanıdığımız o. Jet Li'nin ben üstüne otursam yeter ya. Efendim? Ama oturabilirsem ya, benim tek tekniğim var. Üstte oturma tekniği. Kavgadaki bir teknik mi bu? Onu bir barışta mı savaşta mı bu teknik? Bence savaşta olması lazım çünkü barışta tehlikeli olabilir. Peki sen, o zaman sen çalışmaya. Sen onu dışarıda sandalyeyle çalış. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Oktay'la Fahir stüdyomuzda bir kez daha. Günün gazetelerine dönüyoruz tekrar çünkü gündemden taşan haberler var. Buyursunlar efendim. Gündemden taşan haberler bir haftadır. Abicim birinin yüzü haberlerde, gazetelerde. Ahanda görülecek, ahanda şimdi görüldü. Yok Michael Jackson'ın gerçek diyor. Yüzü mü? Hayır abicim. O zaman bunu şöyle bir köşe olarak yazalım hemen. Tamam buldum ben. Bir dakika köşenin ismini belirlersin ilk başta. Fahir. Söyle Fahir. Gündemden taşanlar. Fahir bir değişik bir şey söyleyeceğim zannettim ya. Gündemden fışkıranlar. Ama taşanlar güzel değil mi? Taşanlar. Bunu dedik zaten. Taşanlar. Ha böyle böyle olursa olur bence. Nasıl? Gündemden taşanlar. Sanki bir böyle pursaklar der gibi. Taşanlar da inecek var. Ha, tamam. Mesela öyle bir şey. Gündemden taşanlar. Taşan kent toplu konukları. Aha çok güzel. Taşan kent. Tamam. Söyle tahminini söyle taşanlardan. Ferhat Güzel'in gerçek yüzü mü? Ferhat Güzel'in gerçek hali. Eli Facebook'taymış inanır mısınız ya? Gerçek el fotoğrafı. Evet başka tahmin? Tahmin ediyorum. Abi çok kolay ya. Geçen hafta daha konuştuk. Evet abi ben bu biliyorum adamı. Da söylemeyeyim dedim yani. Ben de hatta çirkin bir espri come on, programımıza katılmıştım Ege. Tutankamon. Evet. Tutankamon. Firavun'un gerçek yüzü ortaya çıkmış. Evet. Nasıl aslında biz onu nasıl biliyorduk Tutankamon'u? Böyle çok iyi, munis bir çocuk diye var ya. Bu gerçek yüzü yapın ya. Şeyden yapıyorlar ya. Neyden? Kul kafaya bakıyorlar. Bu elmacık kemiklerine böyle bir yanak olur falan filan diye böyle yüzü model diyorlar. Ama mesela hep güzel yüzler ortaya çıkıyor. Belki adamın ağzı çemçüktü. O çemçük ağzın şeysi değil. Çemçük ağız o kadar iskeletten değil. Dudak yapısı bilmem ne falan. Köfte dudak olur bilmem ne dudak olur. Benim şimdi iskeletimden anlaşılır mı? Şu güzel dolgun dudaklarım. Benim mesela yani. Yarın öbür gün 1000 yıl sonra bulsalar kuru kafamı. Ha. Kuru kafa herhalde bir, böyledir bir diye. Bir kuru kafa bulurlar zaten. Çünkü senin bir kere elastik bir vücudun var. Kemiksizsin sen yani. Bir tek kafa kıkırdak var. Kıkırdak senin komple kıkır. O da zaten gidici biliyorsun. Zaten kafaya bir bakacaklar yarık. Yarık. E diyecekler ki bunu bu kafa böyleyse. Şey, yani attan bak, düşmüş falan diyecekler evet, senin arkadan. Arkandan attan sonra. Attan düşmüş veya mızrakla arkadan dürtmüşler. Kafa çünkü yarık. Öyle diyecekler yani. Doğru. Ağzımı da şu güzel biçimli dudaklarımı da koyamayacaklar. Öyle öyle iki tane uyduruk oradan ince bilgisayar programının otomatik dudaklarından birini koyacaklar. Random olarak verilen bir şey diyorsun. Ama yok. Ben sana söyleyeyim. Onları Sim yapanlar City'den var. Bir surat yapacaklar ya. Öyle yaparken insanlar kendi zevklerini ortaya koyuyor. Mesela ben de dolgun dudak severim. Mesela senin dudakların benim için ulaşılabilecek son nokta. Fahir niye hep konu aynı yere geliyor ya? Benim niye hep Fahir Ege'nin dudakları veya ne bileyim Ege'nin boynu. Ege'nin buraları, buraları, sonra evet. Buraları falan. Mükemmel insanı tarif ediyor. Sen niye şey yapıyorsun ki kıskanıyorsun ki? Sen hiç ortalama insan olarak. Hiç kıskanmıyorum. Hayır ortalama insan nasıldır falan dediğinde seni örnek verecek. İşte ortalama insan Oktay gibidir. Böyle işte biraz dandundur falan diye. Ama Oktay için ortalama diyemem ben yani. O şey. Ay. Ne derler ona? Yok yok ortalama ya ortalama. Nasıl ortalama canım? Gayet güzel bir şey abi ortalama olmak ya. Ne zararı var yani? Ön plan. O askerdeyken oğlum. Sen adam bütün şeyini hayatın şeyini değiştirdi ya. Giderken buna biz o kadar dedik ya. Ne en önde olacağın ne en arkada olacağın hep ortada. Adam ortalama hayat standartı. Şimdi diyor. 1922'de ne oluyor? 1922'de. Ne bileyim ulan bir sürü şey oluyor 1922'de. 1922'de Tutankamon'un nesi bulunuyor? Mezarı İngiliz kaşif Howard tarafından bulunuyor. Doğru mu? Pardon ben geçen hafta şey diye vermemiş miydim? Tutankamon'un bıdısı da gitti diye. Bıdısı mı? Evet. Bıdısını almışlar. Bıdısız kalmış. Vallahi zaten abi. Yüzüm var ama bıdım yok demiş zaten. Evet ya. 1922'den beri. Hangi yüzde çıkıyormuş çok merak ediyorum. 50 ya. Kişi görmüş 1922'den beri bu mumyayı. Demek ki 50 kişiden birinde o bıdı. Şimdi artık bundan sonra herkes görecek. Tutankamon. Ama Tutankamon. Çok meraklıydık sanki. Gazetede bile var. Göstereyim isterseniz hemen. Böyle kömür gibi bir ne, şey. Ne bıdısı mı? Bıdısı da var bak. Şöyle bıdısı olamaz bak. Oktay. Bıdısını bütün toşbilleriyle almışlar. Bak. Sadece Kamusun kafası var ya. Sadece oha o kadar zaman içinde her gelen bir oha işte bu. Mı? Tutankamon'a bakım oha ay. Dedim vay. Masmavi mi? Nasıl mumya olur? Mor dediğiniz sarı olur ya. Mor almış dönmüş. Kömür gibi bilen. Bir şey olmuş. Acaba bu şey mi ya? Başka biri mi de buraya koyuyorlar bunun gibi bir şey diye. Sanki hepsini tanıyoruz da firavunların şey yapacağız. Oo Tutankamon değil ya. O şey değil miydi? İkanaton diye o ya. İkanaton kim ya? O da başka firavun. Oo onun nasıl meşhur? Onun çok değişik yönleri meşhur da şimdi girmeyelim. O derece mi? O derece değil. Bambaşka bir derecede yani. Ha şey mi? Tabii canım. Neşeli mi? Yok canım. Ne alakası? Şimdi şey yapmayayım, ağır konular bunlar. Ha, öldü diye mi arkasından konu? Çünkü yani ben ölülerin arkasından pek konuşmak istiyorum. Ama mumya bu ya. Tam ölü sayılmaz. Nasıl ölü sayılmaz? Yani şöyle anlayacaksın abi. Bulmadılar ki onu. Fıldır fıldır döner mi dönmez mi? Bu teknoloji saat. Şimdi benim mumyalaması biraz ne zor. Bana, buna ne bir piramit yapmışlar. Ha. Ne bir şey. Neye gömmüşler? Koyun gitsin gömün gitsin. Hakikaten öyle. Bir tane tabut gibi bir şeye koymuşlar. İlki ya. Gelerek gidin gözüme gidiyor. Nil nehrine salmışlar yani. Allah'tan bu eski Mısır'da falan görevli falan değil. Başkan ne yapıyoruz buna? Koy dibine gitsin. Hadi hadi bakalım. Gömün. Hadi gömün anasını satayım gömün. Ben başrahip olacak. Firavunların bile çekindi. Mumyacı başı da bak çok güzel meslek mumyacı ya. Mumyacı başı diye bir meslek yok abi. Oymak başı gibi bir şey var. Olur mu canım mumyacı başı mesela. Onun Bey. Çırakları saracaklar ayaklarını falan. Mumyacı başı bal mumunu mu ne döküyorsa artık en son onu Halis dökecek. Bal mumu. Bele. Abi memleketten geldi diye dökeceksin güzel güzel. Öyle bele bele bele. Veya bele. Mumyacı başı şey yiyecek. Ekmeğin üstüne tereyağı sürüp. Babam gönderdi memlekette. Yatakhane gibi bir şeyde mi kalıyorlar bunların mumya, hepsi? Tabii. Mumyacılar kasrı vardır. Evet. Neyse işte Tutankamon'la ilgili son haberler böyle. Daha çıkacak. Böyle. Aman bir eksiyor. Bir ne görmeye yapma. De biz gidelim ya bu Tutankamon'u. Ne göreceğim ben? O gelsin. Filmlerde görüyoruz dirilip dolanıyorlar. Küçük büyüğün ayağına git ver. Yani büyük küçüğüne. O ama öldüğü yaştaysa 19 yaşında falan. Ama evet, çok gezen mi çok sayılır. Yaşayan mı çok affedersin. Bir de bozulmadan kaldığına göre hala 19 yaşında. Ha hiç 19 yaşında iblis gelip hayat tecrübesi şey. Desen o da sıfır. Sıfır. Olur mu canım 9 yaşında taç giymiş 19 yaşında nanayken. Aman bir kızın 10 senelik bir şeyi var. Yok. CV'sinde o yazıyor sadece. 10 sene. Ne bir şey. Ne oldum? Ne bir dizi biliyor ne başka bir şey biliyor ya. Terbiyesiz. Valla öyle bir şey işte. Buyurun Fahir Bey. Buyurmayacağım kardeşim. Sinirlerim bozuldu. Yapma. Come on come on tutan come şu on. Şu haberi verebilir miyiz? Veririz veririz. Zor. Vermeyiz. Veririz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Gündemden taşanlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Taşanlar da inecek var buyursunlar. Taşankent mi hocam? Taşankent'e çiftlik. Buyurun. Şimdi o haberi mi vereceğim? Hayır başka bir haber mi vereceğim? Yok o haberi. O haber. O haberi vermeyin. O haber şey. O haber bütün gazetelerde var. Bütün kahvelerde konuşulacak zaten. Bizim yayında konuşmanın. Bütün kahvelerde yok. Konuşulan şey. Niye bizim yayında konuşulmuyor? Burası nezih aile programı. Aile salonumuz var diyor kahvelerde çoğu yerde. Orada konuşulmuyor işte. Aile salonu buzda dans konuşuluyor. Alt kısımda. Aman seyrettim buzda dansta şeyi. Bizim bu. Neydi o çocuğun adı? Sen çok yakışıklı bulduğun var ya. İlhan Manso. Hayır canım. Efendim? Benim yakışıklı bulduğum Atilla bir Harun Kolçak var. İşte Atilla Taş işte. Yo, Atilla Taş'ı yakışıklı buluyordun sen abi bir tabii zamanda. Canım. Abi ben onu şeyde görmüştüm. Bir yerde görmüştüm de çok çok yakışıklıydı. Ana Fahir bir şey markasını söylemedi. Fark ve kendisini yani. Tuttuğunu hissettim. Bugünün tarihini bir yere atıyorum Fahir. Artık yasak dediniz ya. Ama rakip diye mi söylemedin? Ama yani. Bütün biliyorsun. Markaları üzerine yapacağım seni. Her sektörden birer marka. Ondan sonra hiçbir markayı söylemiyorum. Ay canım benim sağ ol. Şimdi hadi Oktay söyle. Ver. Yo ver canım madem yasak. Avustralya'dan bir haber verelim o zaman. Indiana Jones. Doğru. Nuhulunbuy nehrini biliyorsunuz Avustralya'da. Efendim hangi? Nuhulunbuy. Nuhulunbuy. Hı-hı. Buyurun. Bu nehirde oltalar ile balık avlamaya çalışan bir grup balıkçı var oltalar. Piranalar mı saldırmış? Hayır abicim bir timsah. Meşakkat oldu. Hep bu olaylar ne oluyordu ya? Ya? Bu timsah trafik kazası kadar sıradanlaştı artık. Timsah ben televizyonda seyrettim. Discovery'de mi neydi? Onu üstüme yaptığın için söylüyorum markayı. Her yıl eşeklerle çok affedersiniz katırların neden olduğu kazalarda ölenlerin sayısı uçakta ölenlerin sayısından daha azmış. Timsahlar ya da çok var bunu fay. Çok olsa haber olur. Yani hayvanlar hala büyük bir tehlike. Biz insanlar olarak dünyayı ele geçirdik diye düşünüyoruz ama timsahlar hala bize iyi. Timsahlar ne hangi olaydan sonra azdı? Indiana Jones. Bu hayır timsah avcısının ölümünden sonra. Bravo. Tabii. Bravo dikkat edin. Başsız kaldılar çünkü. Dikkat edilse Avustralya'daki timsahlarda bir azgınlık söz konusu. Çünkü adam neredeydi? Avustralya. Bravo Avustralya'daydı. Sydney'liydi. Muma çevirmişti o timsahları. Köpek gibiydi ya. Gel diyordu, geliyordu, git diyordu, gidiyordu. Böyle ağzı açık bir karış bekliyorlardı. Gerçi kızı var onun. Şimdi kızıyla ilgili haberleri görüyoruz. Bacak kadar çocuk yazık. Kızı yüklenen açıklamalarda bulunuyor. Kıza yüklenen bir şey görev o abi ne yapsın? Aileden bu. Çünkü babası ona el vermiş öyle derler. Bir grup balıkçıya saldıran timsah tutuklanmış. Önceki gece Avustralya'da. Senin timsah niye tutukluyorsun? Timsah görevini yapıyor. Ha? Onun derdi Nehir kıyısında av olur bulmak mu? Yani. Balıkçı orada suçlu adam. Abi bak orada. Benim avımı niye tutuyorsun diye mi? Ava giden avlanır diye bir söz var ya. Yani balık avına giden avlanacağını hiç düşünmez yani. Normal böyle çulluk avına çıkan acaba kurt gelirse bizi yer mi diye düşünür de balık avına giden bizi timsah yer mi diye düşünmüyordur herhalde. Düşünmüyordur da şimdi bunlar çok güzel bir sistem olmuşlar bence hiç şey yapmamak lazım. Ne sistemi? Bunları önce yakalayacaksın, tutuklayacaksın. Bunlar kim, timsahlar mı, balıkçılar mı? Timsahları tutuklayacaksın arkadaş. Bunlara güzel Oz dizisini seyrettireceksin A'dan Z'ye. Sonra hapishaneye göndereceksin, Oz hapishanesine bu timsahları. Oz timsahları orada bunlar... var ya bir şöyle. Yok, bir... hiç valla Oz hapishanesinin tozunu attırdılar yani. Bunlar mı? Bütün sigaraları falan bunlar satarlı içeride. Ben sana söyleyeyim, bunların hepsini böyle rugan ayakkabı yaparlar. Düşün yani, timsah derisinden rugana dönüştürmek için nasıl işlem gerekiyor. Yemin ediyorum bunların her tarafında dövme yaparlar, mövme yaparlar. Bunlar böyle kırıta kırıta gelir 2 ay sonra. Sulara dönerler tekrar, sauna gibi. Soğuk sulara girmek istiyorum falan diye. Ben timsahtan... Bir de timsah nasıl saldırıyor ya? Çok mu hızlı bu hayvan? Çok ayakları hızlı abi. Gördüm, affedersin. Çok hızlı. Ya ne şu kadar şu kadar ayakları var Fahir'in dediği body gibi. Body ya. Onlar hızlı, bayağı şeyli yani. Ya bırak Allah aşkına, her taraf hızlı ne olsan olur. Yerim yani ben öyle timsah. Tabii canım, sen hala yok yok gelemez diye bunlar oltalarıyla durdularsa suda saldır tabii. Ya uzaktan timsah görünce kaçarsın yani. Galiba bunların aşil tendonundan ısırmış. Aşil tendonundan ısırınca ne oldu? Otomatikman zaten orada. Hayvan zaten tendona gelirmiş. Tendon tendon Anadolu diye belgesel var. Bir ben de abi söyleyeyim. Şimdi timsah bu yerde takılıyor ya. Aha. Yani böyle tam da yerde değil de böyle her tam yerde. Da seni seviyen değil. Hem böyle zemin bir, hayvan. Hem zemin, doğru, hem zemin hayvan olduğu için ne yapacağını bilemeyebilirsin. Ya. Çünkü hiç öyle bir şey görmemişsin yani. Niye abicim, ben gördüm. Abi nasıl savunacaksın şimdi sen, timsah geliyor sana doğru. Ne yapacaksın? Basacaksın üstüne. Üstüne bas. Üstüne basma diye bir şey, kedi mi bu ya? Olur mu canım? Öyle bir teori olduğu için söylüyorum. Basılır. Hani batı tabii şey yani. Bir kere onun sert, onun sırtı mırtı. Bir kere yanında böyle batan. Kalın bir sopa olacak. O ağzını açtığında tak diye sopayı koyacaksın oraya. Böylece ağzı açık kalacak. Ondan sonra sen balığını mı tutacaksın? Şeyini, ne yapacaksan devam edeceksin. Nasıl kaplumbağa bize saldırdığı zaman. Nasıl eski ters çeviriyoruz bize saldıran kaplumbağaları. Timsah da ağzını sopa koyulur. Doğru, timsahları da ters çevirebilirsin. O da var. Yok ya, o kıvrak hayvan, o döner. Kıvrak hayvan. Kuyruğu var ya, pat pat pat vurur. Abi kuyruğu, her kuyruğu şeyinde kuyruğu var ya. Mesela... Bana o kuyruğu savunmayın, bana kuyruklu hayvan demeyin ya. Kuyruklu hayvanı ters çeviremezsen Fahir. Bak ben sana söyleyeyim. Kediyi ters çevirebilir misin? Çeviririm. Çevir de o döner gene. Tamam döner canım. İşte timsah da. Kaplumbağanın sen yok timsahı mu? Sen timsahı da ters çevirirsin de o döner yani. Ya abicim kaplumbağan yok mu? Kaplumbağanın kuyruğu sembolik ya. Kaplumbağanın kuyruğu. Sembolik kuyruk abi o. Sen onu kuyruk olarak düşünme. Simgesel yani o. Kaplumbağanın kuyruğu da yok zaten. Nasıl var yok canım? Ya? Hafif bir kuyruk var. Nasıl var ya? Altı deliği mi var kaplumbağanın? Altı deliği mi? Evet onu söylüyorum. Ya. Biz bu saymamıştım işte... ben de ama altı deliği var doğru. Herif doğru söylüyor. Altı deliği var. Hadi ya, bana beş delikli hayvan gibi geliyor. Daha affedersin. Kabahatini ne yapıyor bu hayvan? Bir bacağını içeri alıp oradan güzelce ha, kibar bir şekilde. Bir de kabahat deliği var doğru. Belki kuyruk değildir o ya Fahir. Ha kaplumbağanın altı deliği mi var dedi. Bu şeyden paketten bahsediyor. Ben de şey şöyle sayıyorum. Gözler ağız falan değil mi? Ben öyle sayıyordum direkt. Öyle saysan bir sürü yeri delik. Kaplumbağa. Elleri falan da böyle delik delik olmuş. Delik. Doğru. Ne iğrenç bir hayvan şu kaplumbağa ya. Niye öyle diyorsun abicim? O da niye şey mesela bak ya. Kedi ne kadar güzel, fare güzel, sincap güzel, böyle yüzüne bakınca bakasın geliyor da. Kaplumbağa yüzüne bak diye hastası değil ki zaten ya, kendi kabuğunda yaşayacak. Eğer sen görmezsen takılıyor işte hayvan, yürümek için bir yerlere gidiyor. O sırada da kafayı çıkarıyor yani. Abi sen de, bana bak diye böyle bir sevimlilik çok yapacak. Çok şirkin bir hayvan daha, bir çeşit bir maymunun, çok affedersiniz, bir edep yeri var. Hayvan rahatsız gibi yani. Pişik olmuş gibi. Pişik gibi, ömrü pişikte, evrim sürecinde pişikte kalmış yani. Daha şeye geçememiş ya, talk pudrası aşamasına geçememiş. Böyle bir iğrenç hayvanlar birbirlerine arkada bakamıyorlardır yani. Kusarsın ya. Nasıl bu nesil şey olmuş, devam etmiş yani böyle birbirlerine bak. Sadece yani içim kalkıyor ama neslimiz devam etsin diye gel hadi biraz ölmüyorum üreyelim falan mı diyorlar, ne yapıyorlar? Evet ya, öyle düşünsene. Yani ben o maymunların yerinde olsam çok affedersin şöyle. Ya yürü git derim ya. Yürü git bir aynaya bak derim ya. Aynaya da bakamazsın ki işte. Abi sen zaten ayaktalar. Neyin yerinde oluyorsun ki bu lafı ederken? Sen de maymun değil misin? Ben de öyleyim de yani. O zaman ne yani? Dön de kendine bak. Ne yani. Laf ediyor der adam sana. Canım, ben böyle hep orayı şey tutuyorum. Böyle ıslak mendillerle tertemiz tutuyorum. Kremlerimi sürüyorum. Temizlik değil ki Ege'nin dediği. Ama pisliktendir o. Başka neden olacak? Bana da öyle geliyor. Kırmızı kırmızı pişik pişik geziyorlar. İnsanın da asabını bozuyorlar. Şimdi, ben kendimde varmış gibi hissediyorum onları görünce. Sen hiç öyle tabii doğanın bari. Dengesi falan filan ama bu çirkin hayvanlara da bir şey yapmak lazım. Güzel hayvanlar kalsın. Mesela böceklerin hepsini es. Bir tek Uğur böceğini bırak. Ha, niye boynuzlu bak... böcek güzeldir ama ya. Nazara boynuzlu falan böcek iyi gelir. Yani bir iki tanesinden zarar gelmez ama gene kara kara bir böcek o yani. Böyle bu sen arada Uğur böceğinden fazla bahsediyoruz ya. Bir şey olacak gibi geliyor Uğur şey böceğiyle ilgili Uğur ama. Uğur böceği istilasına vuracak stüdyolar. Bak, Uğur böceğini keşke bırak. Sivrisineği, hamam böceğini falan çat çat çat çat hepsini es. Ondan arı, sonra... arı kalsın mı? Arı... Yazları... Arı da aslında renkleri falan çok güzel sarı ama yani falan. Şey yazları rahatsız ediyor. Kola içemiyorsun içerken şimdi, böyle. Ama rahatsızlığına bakarsan. Şey yani o zaman çok değişik oluyor işler. Onu kesme bunu kesme hani bu rahatsızlık veriyor ama güzel hayvan diye. Mesela aslan seni rahatsız edecek bir hayvandır yerken. Eder. Ama güzel de bir hayvan. Ama çok görsel düşünüyorsun sen ya. Ben tamamen estetik. Bu estetiğin insana... sonunun nereye varacağını herhalde hepimiz biliyoruz. O yüzden ben çok susuyorum. Yani bir böyle bir ama güzel bir ya estetik lazım. Bir dünyada yaşamak istemiyor muyuz? Ben, bu konu üzerine bu soruyu soruyorsam öyle bir şey yok. Şimdi o zaman bir saat gözaltında doğrusu bir gece karakolda nezarette tutulan bu timsahın en sonunda ne olduğunu vermişler açıklama zamanı madem hayvanlardan serbest bıraktılar herhalde. Evet. Ne yapacaklardı hayvanı yani pişman mısın diye soruyorlar hayvan diyor yani. İfadesini almışlar bir güzel. Ondan sonra bir gece nezarette kalmış. Nezarette nerede kalır ki bu timsah? Var abi öyle şeyleri var. Timsah nezareti. Avustralya biraz öyle bir kıta ya. Her şeyi dikkat ediyorlar öyle bunlar yapmışlardır doğru. Kanguru için ayrı var timsah için. Yakınlardaki bir timsah çiftliğine gönderilmiş bu timsah. Orada yani, da huzursuz. Başka bir yapacak. Çiftlik bulamamış. Yap tavuk çiftliği yap güzel yumurtayı. Ulan, timsah çiftliğinden yap. De ne yapıyorlar? Ne çanta yapıyorlar? Üretimi. Efendim sen ne yapıldığınızı? Al çupra çiftliği var. Balık çiftlikleri. Ne hakikaten ya timsah çiftliğinde. Yiyoruz. Timsah da bildiğim kadarıyla yenen de bir şey timsah tarafı da çiftliği var. Ama timsahların yaşasın diye yapıldığı, yaşasın diyormuş timsahlar. O, onun için yapılan bir çiftliktir belki. Belki yetiştirme değildir ya. Çiftlik lafı duyduğun biz zaman biz alabalık çiftliği diye senin aklına geliyor değil mi? İşte bak çiftlik lafını duyduğun zaman bir ürk. Bak tavşan çiftliği. Ali Baba'nın çiftliği o zaman Ali Baba'nın çiftliği. Hayvan çiftliği. Bak. Böyle bir film vardı. Hayvan mezarlığı hayvan o senin. Hayvan mezarlığıydı o be. Çiftliğin yanındaydı yalnız dikkat edin. Ha doğru. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın.